Ang president mo ako naging natin. Ano kami yung kami yung tasyukar? Kami yung magdurao. Ang maray ko to. Maray kayo na ninti ko to. Wairsi mo, mulabal na sabaya ka. Sabaya ka. Ano ko rin na zaap, mo'y liray, narin, nidyan na sabaya ka sa farawa. Bunyan tayo. Yan ninti yung lumusol. Wairsi mo mga jadya, kimilak ko ulit. Mani sa ako ko, niya din ako ko dito, mulok ko. Sukalok kayo na, marunay tali, mudya ko. Lolo lep ko tere, uong to niyong mufiyogari, ijadilo na niyong kulog yala rek. Kilay ki yala, lolo to mong yala, sa di din niya alin mong putar katan le, gyal ko kulol di, lolo niyal na ko. Sungsang. Siyan wakit kakan yoy lang matak. Manila yon yang nabur ya Allah tabarak wa ta'ala dahwatul haq. Wa tadib kama di la ilaha illallah dahwatul haq ma di la ilaha illallah. May bad bin akhani moy dugal nit ci Islam moy dugal nit ci aljan. Ku god nangu wala tuddu domi na ken dula mëna dugal ci Islam. Dalam betul-betul. Batu la ilaha illal madi dahwatul haq. Mui dugal nyitit agana. Dari yawm al-qiyam, ulul asri bini tahaw ke laygur aras. Ibrahim Mahad, Muhammad, Musa, dan tiala Isa. Bangda Sayyidina Muhammad Muhammad Muhammad Tahaw ki chammoy aras ni ko lutta ndey jor gam chammoy ñepp taxaw ci ndey jor te yow ya dem ñom Ibrahim mu taxaw ci ndey jor yow nga taxaw ci chammoy ni waaw ku dem aljana ya ni jaar ci ndey jor aras daari dem aljana wa ku dem sawara ya ni jaar ci chammoy aras dem safara ma tax na bëgg taxaw ci chammoy ku fi jaar na bokku gis na waxe ma tour nak mu dem aljan lo tax na ñu taxaw ci chammoy mo di dawatul haq yalla ci ne nak ñi xamni na ya doone ñu ngi jaam ñun doone yi ya doona ta doona yeb ben la bayu fa yalla la yastajibuna ñi jaam la yastajibuna bu ñu mukkul ñeleen di seen ben na fasak mu wuyu duñ ko wuyu li seen fi dara neena yalla neena ma ngi lay misal ñoo ñu mu wo seen ñatt ñu bu ñu mel ñu neena ila tabasiki kafayhi ñu neena ku dem ci teen teen di jox na del ak ndox wante amul goj amul baat ila tabasiki kafayhi mbaram muy talal ñaari loxom ni bëgg ak ila may jëm ko ci ndox ma lib la ngir na jëti faahu bu ñu ñam ndox ma ila kabasi ka fay ila may lib la ko faa ngir la koy na jëpp li ndox ñu bu ñam bu ko man bu mëna ak ci ten dan mu ko dan neena wu ma wu be mom jëm ñam gogu bu daari xey mu mëna jëti ci ndox ma yalla neena wu ma du'a ul kafirina be du yott ak yefer yef ñoom day ila fi dalalin dara ñu ci reer wa yasbudu dana subut bu ko neexé bu ko naqaré tawhan wa karhan lillahi ñal yalla man kepp ko xane bu sima rati ñu ci asaman yi wala la ak kepp ko nekk ci suuf yi dana subutal yalla mos tawhan wa karhan kayep bo xamanteni jënté bi wangal ñu ko ñu wangal ñu ko bu sujjot garab yeb dañuy sujjot cari garab yeb ni sujjot bepp ñam buñu tek ay julit war ko lek day sujjot bepp ndug bu abdul di sol day sujjot lulul nak def ci amul yalla lulul ñam ba ñaar ñu nono dañ ca sukk bu ko defé bepp ñu sujjot bepp ñu sujjot lulul garab ga dañ ko gor luñ ko goré nak ciaré daan ci suuf dootul sujjot motax Allah bu bari garab jar bu nek malaika tam ci jar ya di sujud sen sujud bo mo waral ni bari ndox buñ ko gore nak ndax ñu dootu lacc in min sayin illa yusabbih bihamdihi walakin la taqawna tasbihum awul dalal lul mugi sujud walakin la taqawna tasbihum yene dul deg nak ni sujud sujud bi nak tawhad wa karam motam sujud dor lol sujud ri lol motax dagan na ci ko jindu sujud mu sujudé ñu ñaanu soxlam ta dagan bu yor ko ñu ñaanu soxlam sujud dafa gëna for ndax yalla neena lu ma ta bam ci mu samé ko ci suuf mu fa dé li ñu gëna fonk ñu kanam kepp ko ci suuf nak dé lu ma dar do sujudé man nga sujud sax ñaan dépass du yaq dara waye nak dagal mo ci rek ko nak waaw waye ci du dana sujud silalum seni tak ndar dama don wax tam mo fa bel khudwi ci suba wal asalib tan don sujud bang do nan nan sujud balaas sujud bu nek talaasu ñaanu kay la ndax ñaka lankon ñun ñu nangu ko ñalankon ñu nangu ko motax yalla di ci def loolu xul waxal ni ñi waxal ni filalu bil qudwi wal asali te du mu seen bañ xul waxal ni man ana kan رب السماوات دي بروم اسمان كان لا ا استفام بي يالا نان لا دوبلو تي كان كوي وي داخ لي مي لاج مكو غنا خام ما تخ استفام دا فا ام تقرير ام توبيخ ام انكار لاج تا كو خامني دي دا ngay يدي موتا nga diko لاج لاج تا كو خامني دي دا ngay يدي موتا nga diko لاج لاج تا كو خامني دي دا ngay سخال من رب السماوات والارض قل وخلني الله بن وخل دار النيل يلا الله يلا بو موي بروم قل وخلني فا تخكم لوني نيك نك دي جات اولياء اي قرم من دوني باي في يلا نيغا خني موم اسمان السوق مو جارا جام لا يملكون ньо ньо نين دي جام موم ني نافان فور سين نجاري سين نجاري ني بوب موم ني نجاري يان في سين فور سين بوب wala la ran mun ñu dakk lor pour mu sori len xul waxal ni xalis tay ndax dana yemo ahma ci nga xamni du gis wal basiru fi gis ahma sil maha wal basiru fi sayr rek ndax dañu yemo ndax du te ku gëm ak ku gëmul dañu yemo am xal ko tay am dana yemo sulmatu kefer ba ñe nek ci lëndam ak kefer won nooru ak ñe nek ci leeru gëm yalla muy jamu sulmat lim mo rat nooru da teewul nooru nak mo man ci limat ni ne jann doy ma am jaalo am dañuy def suraka way bokkale lillahi diko dendal ak yalla khalaqo ñom ñu bind khalaqo dañ leena bind khalaqo ndax ñom bind nañu kon ka khalqi naka bind ak yalla ndax bind nañu dara ka khalqi naka yalla bind ana ko ñu ci gis ku ngeen ko gis mu bind lu ngeen ni bind bi yalla ma di yone yi day ñoom dañu wax ni electronic xelam amna xel mu day na xelam doom adam waaw loolu dafa yomba wedd ndax seen dopp dopp yoyu ñi def ak seen wax na wax na yoyu ñi def yeb dara taxul ñu am xel mu mel na xelam doom adam ndax amatu kenn ko xamni fi dara da nga ko dal mu mel na dara mu mëna wax ni dara ma dal seen digg du metti ñu digg lay ma ci seen tank du dam ñu sama tank dam du ñu sama tank sedd ko jot han ñu am benn febar ak yaqku yaqku mëna wax lu doom adam wax ni ñun kat li ma dal moy rigo dama asma asma ma dal ñu ñu ko wax de ko it amul kenn ci ñam ku mëna sak sa nawle ca doom adam mom day sakku nawle yalla nako wut lo jabar mu wut jabar mu jël ca doom mu di nawle ni ngi ko han ca elam turna gi am mom xel ribo ma asma ben professeur la nga laj bu nga dañé mak ndax dama ko andi professeur yi rek xamul lu ci ni ni professeur bo xamné mo lay ci keur docteur mune ma asma lay ci ni may ri na da nga la jëlé nit ni neena munu ñu ko wax te doomu adama mom du ko dara dalé day ñew ci docteur bi ñu ko lula dal ñu nangam nangam nangam docteur bi ko commencé nak lamb te wata bi ñu bopane ne tan ci bi bañ na ko bu ñu yeddu ko lak ma xam nañ xamu xam lu ko dal day ñew fa ñu yëm rek du ko lula dal day ubbi kapot bi rek du lamb do nga adam nak lu ko dal da nga nangam ma dal lolou da electron ni amuko yeen dox dox ñoom yépp day ñu ñu lay wu bu so bu ñaari télé yu juru télé bu so ñaari montor yu juru montor kon na bu ñe electron nit akalom kala xakali adam yi wax yu deug doomu adama ndu ko yalla bindé doomu adama rek ay doomu adama ah yalla da ko def ci ñu gëm ko ci ñu gëm ko mo yalla kul waxal ni allah yalla khaliq kull shay'in man joge ci fa tasaba khalqu alayhi قل الله خالق كل شيء يلا كاي مو بند لب ووتي موم الواحد القهار تانا نك دوما ادم نك موي تياتو بند في دوما ادم موي تياتو ناخ يلا بيم كوماي سي بند ديماس كي ماتالي با ادنا سي سيفير مي جنت بي ديفا نيت وقت بران اب جان سي لا ني بند ادم ci lañu bind adam ñett wax ta lay def ci lañu ko bind ci lañu ko dem aljana du ci fini du ko genn ni du ci du ko genn ni ko ko modi al khalqu ak basar basar du do madam moy der bi basar dalay na na basar muslim bakkar xalfa nak moy bindi yi yepp nak do nga dama da ci dok ba tare nak amat ci sen bir nak bakkar motax moy ciatu bindi yi waye nak mo ci bun mo ci bun motax yalla ni do ma adama ma ngi lay war ci lo xani mo la mak tekke ci lo ko dara te limu xam xamoko te organiser boy def mo la ko jëk def muy xorondom ak yam xorondom dafa organiser ñu seen yoon yi def ak seen sekk yi ñi def yam bay dafa organiser ñoom bañ xam organiser doomu adama amagu ndax ñoom ak doomu adama aha ñoom ak doomu adama teul nak do nga dama yulit li ndax do nga dama mo yulit lepp motax yalla bëna wa adam wa alamal adam al-asma kullaha xamna li ci ni bam leen di laaj lolu ñoñe am tur mu di leen laaj tur ñinga sax aa wa wahidul qahar yalla nak moy kenn ci mak lepp nak وهو واحد القهار مو كان كنك الواحد مو كنك القهار كنك لبنك moy kenn ka al khaaru ci mat lepp nak yalla momu nak ansala lu mo ci topa wacce na mom bur yalla ma an am ndox mene sen may ne bayko ken niru ji asaman fasalat walna fasalat walna walna aw dootin bepp qur li qadra cham lam meuna def yalla dama ande xam xam kenn ku ne la nga meuna di mom nga meuna di samaron di lam meuna di samaron di lam meuna di waaw ma tam ni ba salata awdiyatun qur bi qadriha bi qadriha bepp qur bi qadra lam meuna di ndab lu nak lam meuna def lay def sax tamala dadi yeno nak seylu manam pous ko sax tamala yeno seylu walna dadi dem nak wal moy ni di jeglu mu wal rek sababan mu nek touri radien mu yekati ko xam nga wal ndox fete ba touri ma lay fete kaw radien mu yekati ko sababan touri radien mu yekati ko yalla neena wu ni ma tuqiduna tuqi na ci la nga xamne dana ñu fa di taal alay ci lañu taal ni final ci sawar ci du muy defal ñu lolé ñi taal mo ñu tam kat diko taal ittiqa hilatin diko sapp ak taar takkay bi muy indi taar motax mu fari indi taar rek diko tegg nak takkay takkay bay indi taar mu fari indi taar rek aw makan wala mu ngi def ay ndabak ay ndibandi bu kay ak ay simiyat ay pakat kep makan bolen ak momu tam sababul puri nisla tam puri ma won ko sababan rabien momu tam bu gottu bu togge ba xelliko day dina day gis bu ko de togg nu fur mo xelliko nak puri ma fete kaw lu am la ngal nak bu ci suuf tëgg noonu lay def sababum misluhu yàlla nee na ko saale ko naka noonu yakaridullah saddillah bur yàlla ala xa dëgg jawul baatil ak neen ga loolu muy wax yépp lum ci dugg mooy dëgg dul dëgg la suur di sababu mooy la dul dëgg lay dëgg mooy la sottiyeku ci suuf sax ci suuf moo tax mu ne boo xamul li ma lay wax fama sabadu ndaal ndox ndaal wal na tuurit na ca tëdd ba ca ndax ca taw ba kaye sabu day demee duvaan fuuke ba duvaan mooy lu amul la njëriñ da koy settal ba mu set waa maama ndaal la nga xam ne yen foofu dana jëriñ naasa nit ñi nag loola fa yem ko fi day bii day sax ci ndarli ci suuf mu daal da koy jeq nag mu dafa dal da nag yàlla nee na luy dëgg ak lu dul dëgg noonu lañ mel moo tax ñaare lu gën a bëri kuy dimbali nit ñi am njëriñ ci nit ñi lu gën a bëri ñaare rek daf fa yàgg donte xeet nañ la mu fa yàgg it càkk na ndimmal laa tax mu day noonu na mënoon naa gën a gàtt kasaare ka naka noonu yu bëri bu la tëre la laaw bur yàlla am saala misaal ya yàlla nee na noonu la doomu aadama kom xelam ak li amul xel noonu la dëgg ak neen noonu la alquran mel ak lu dul alquran alquran ak lu dul alquran noonu lañ mel yàlla nee na doomu aadama li nga def ci moom man rek maa ko am keneen amu ko bindkat yi nee nañu doomu aadama li gën a mat a waaroo ci moom moo di bopp bi li ci bopp bi moo tax nit ba mu xel dañ naan du amul bopp amul bopp nguur googu nekk ci bopp bi fees dellu mooy affaire bi su ko defee nag mooy kondir xol bi xol bi ci boppam nag yuur gi ñoo koy mooy tax muy yëg kondir xol bi xol bi ci boppam nag lu mu bëgg signaale ko xel dem jël andi mu xel andé lim ci soxla jël lim ci soxla wu delo moy xel ñi ne bind nañu ni fukki jinni million ak ñent fukki jinni million ak ñent arba al asra alf million fukki jinni million ak ñent ci ay lin ñu def ni ñi ci bop do ma dam fukki jinni ñent fukki jinni million ak ñent ci ay lin comme li yow ñi def ak koora di yore aslab yoyu la ñi ci bop do ma dam dëg yi yoy fukk jinni million ak ñent bu ci ben dëng lu won lu day na guddayu kawar doomu adamay du dootu deggu mëna dox day paralysé tay dootu degg na dootu yi dara ci addu day melne dabar katu kura bobu aslaakam yoy maana filam yoy mu jaxaso xam nga day daali andi leneen day daali andi ñu ni courant bi day defal waaw day def nangam bu ko defee nag nee na nag nguur boobu yëpp naa ko may doomu aadama dégg bu leen dafa manqué nguur ñu ngi koy wutal nguur yàlla ko am dafa manqué yow ba manqué dutoo ko am nee na bu ko defee nag loolu moo tax doomu aadama kenn du moom moom rek kay doomu aadama yàlla nee na loolu lépp maa ko may nag bëgg nite googu ma ko defal nag mu bañ a def mu lenn lu koy yàq nag nguur boobu nag ñu bañ a def lenn lu koy yàq nag lenn lu koy yàq nag moo tax lenn lu koy yàq rek dafa xaram lenn lu koy defar nag moom la yasant nee na kazalika yadribul amsala lillatina ñeel ñi nga xam ne istajaabo wuyu nañ li rabbi ñeel seen borom alxusna li rabbihim alxusna ñeel na leen alxusna àjjana lillatina istajaabo li rabbihim wu leen ñeel alxusna moo di àjjana ndaa lillatina ñeel ñi nga xam istajaabo nangu nañu wuyu li rabbi ñeel seen borom li leen ñeel mooy lan alxusna àljana wala fi na ña nga xam ne nag la nga sëgg boo nangu wu ñoo wuyu la woo ñeel yàlla mooy yéefar yëpp ñoom de la wa ànna lahum la wa ànna maa fi arle donte li ci suuf lépp lahum ñeel na leen ci wurus jenn am mboole wa misluha ak leneen li mu toll maa wa ñu boole ko law sa daw ñu jote ko seen bakkan boobu bugg a dem àjjana yàlla nee na maa toq bi la yàlla nee na deesu ko nangu yàlla soxlawul ku koy daggal ndax li ngay dagg di ko jox moo ko moom ulaayka ñoomu daal loo ñeel na leen féyal isaa bi ñaawu rek la rek al moxaasatu mooy tayyi wa ma aweewum seen saxwaay jahannama wa biisa bon na ñaadu lalum jahannama afa man ndax ki nga xam ne yaalamu xam na ni anna maa unsila naka la ñu wàcce ileeka ci yow mi rabbi ko bàyyiko ci sa borom alxaq dëgg la muy istifham waaye moom it istifhamu taqrir la yàlla soxlawu ko ko wuyu day saxal li muy laaj lay saxal afa man yaalam anna maa unsila ileeka min rabbi ko alxaq ñu ni ba tey mooy laaya jawante lanaam ci diggante abboo jaxlin ak xamsatum ko diggante abboo jaxlin afa man kaana mayitan fa ayay naa woo jaxal naa lëgoo muuran yan si dii bi nag kaman masaloo fi sulimaati lay sa bi xaariji minha ndax ka nga xam ne xam na ni innama unsira ilayka min rabbika alxaq dëgg la kaman dana mën a yem ak ka nga xam ne ahma gumba na faw dumu ko laa dumu yem innama yatasakkaru kay waaru kay ulul albab borom xel yi sorog ya ashabul uqul la ci ne xawma leen de yàlla ne déggul lesina moy ñinga xamne yalla ni firi ulul albab lesina moy ñinga xamne yoy wona dañuy matere bi hadillah ukul rebi kul rewon teb yalla ci fi alami sirri ci ba yalla ne allah subhanahu wa ta'ala ndax duma seen borom yanan ci mo jekk ni balé sallu wa sallim allah man khat ajaba bi balé yawma ala su awalam khamna sun takalum jekk ni balé ben nangul dañu wala yam ko yono dum firi ni sa ko wala rew dum ko dindi mo len xamul ñaaral de wala sina moy ñinga xamne yesul wona dañuy jokk ma la nga xamne amara diglan allah bu reena an yo sallam ni jokk bi ci mu jokk lolé mu delu ci maaji ñaara ngok way yax sa ma ñi ragal ñettel ba dañuy ragal rabbum seen borom qasitu rabbihim dañuy ragal seen borom duñ ko def xawfu rek ragal xawfu ak qasitu bokul xawfu moy ragal du and ak warma qasitu moy ragal du and ak warma xawfu a kilay yif di sa dur wala gendarmerie bi nga xamni bu ñu yeen boole ba lay dund wala alkati dang koy ragal ragal xawfu a bo wété bu ci semit man nga ko saga qasiyatu nak moy ki nga xamne lo wet wet wet dang koy xarnal ragal du andak orna do ko saga mu moy qasiyatu ko ko moy qasiyatu ah an yo sala wa yakhshawna rabbahum ñepp lañ doon ki ñi ragal nak moy wa yaqafu na ñi ragal sol isad koku duñ ko xassu dañ koy ragal atam mu ne wa yaqsaw na ba nak ne ci wa yaqafu na ban kay yaqsaw na doy waya doy wa yaqafu ñen tan do defa na wala ci ne ci ro mel ba moy ñinga xamni sabaro ba tay ñi ngi fur ulul albab ku ko degul amam xel motax bule nit ne yow da nga ñakum xel xasma la xasiro reere ñi nga xamne nak dañuy muñ ci jaamu yalla bi ñi jaamu yalla na ci du leen ci mëna dal ñu muñ ko muñ baña moy yalla ba neex buñ ko mëna am ñu muñ ko ittikhara bin sakku seen biramal borom ittikhara ci rabbim kon sakku seen jinni borom xam nga wu rabbi nak moy kuy def ngir yalla kuy def li wa ci rabbim moy ku jaxase ak yalla kullu man allahi afanin wa yabqa nak wa shkur rabbika wa yu rabbika nak du de bo def ngir yalla jef je du de nak da nga jaxase mom wa yabqa wa shkur rabbika wa shkur wa nak damen lay solam lay ci rabbi neena nak joom be mel ba diga na de wa qamu ni saqal salata julli waan ba ko yi joxe ni ma la saqnaam lan len beursade ci doole wala alal wala mukhal mul japp ni beursade moy alal rek moy ci gëna tut doole ci beursade yi la nango jaamu yalla ci beursade yi la bindu bu rafet ci wursak yi la bop baat bu neex ci wursak yi la xel ci wursak yi la doole ci wursak yi la loolu lépp wursak la ma saq naam sirran tulu na bi walaa nekon ak lu feeñ muy juróom ñaar juróom ñetteel ba nag mooy wayadra'uuna ñuy jañe lil asanati ci aw yiw sayyata ku leen def lu bëgg mu defal la lu rafet ko len def lu ñaaw ñu defal la lu rafet bu yagge rek dañuy jibo bu yagge rek dañuy jibo bu yagge rek dañuy jibo mota mag ñu lu nekk ni ñoom bu ñu jëkke dem makka susan be am na mel mag ñu angalon mu dëkk tam geej ma am nag led ni ci waaw lu ko yi jënd suñu sëriñ nak suñu ora sab suñu yëgëgan dama nak ci batalam dem ni ni jekke bay jefandiku ci yobali ni genné olaas di jox ñet wa lu koy jox ni ñu andal ñet baye goor bi te goor bi ñoo bokk place te ndegate yobalu goor bi la ñu fat di seddel mom la ñu jaawale mom goor bi na fat rek ah bañi lek ba yag ben way ci ñun ni ah wayo mayu lo goor gi de goor gi nako ah man def sama yobal sama ñu seddel da nga xam la ñu ci ben la ah garab ya yalla ko santal bopam ci katanam ben yon boné la hawla wala quwwata illa billah amil asim ni jëmbatal la garab ci jannatu adunin la la ben per bu nek ak garabam la hawla wala quwwata illa billah amil asim motax iblis la xatu la xaso fexé ba gaay wax la hawla wala quwwata dëgëna rek ba téras bi mënu téñu koy def waye dama fexé bañu def ko ci téras néna yabquluna ni tabba jina jodu waman ak kepp ko xani salaha gunna yalla ak kepp ko xani gunna yalla salaha amana min abaay bi seeni baay waajaji mag seen wala ko bogo gure jabar rek day gatt talibe yak xarbi yak soxna yak yeb rasuliyatul nabi seen sepp ñu and ci aljana neena bu boba nak wal malaikatu malaika yadkhuluna ñu lay tabbi alin ci ñom min kulli baad ci bepp dum malaika dañuy siyaré wa aljana bilen tabbi nak wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli baad ni len wax salamun alaykum juroom den rek la ci alquran kan ni salamu alaykum jeego kala biwulati kata banga la nam lam ya alquran la ras bima sabartum ni ngi fi ulaika am fi wax ci yeneni salamun alaykum bima sabartum yende salamun alaykum ci li ngeen am bima sabartum ci li ngeen muñ salamun alaykum bima sabartum ci li ngeen muñun moy wala ci ne sabaro fanni ma bax ma akuba dari yalla ne ne sen keur ge bax yalla ne ne sen keur ge bax contraire banam wala fi ne nga xamne nek yeen quduna dañuy firi adallah wala rew yalla min ba'd nisaqi afa man ya'lam bi fi doyna khutba amna ak mo xamni julli kor ci mom la khutba doy nako sekk na juroom ñet yoy wala fi na nak ya nga xamni nak muy contraire bi yeen ko doona da yi firi adallah wala rew yalla min ba'd ni saxi da na bu mu degeere ben nangam wa yaqta wa ni dag ma la nga xane amara bi gina allah bi yalla an yo sala ni jokk bi ci lolé ni dag ñaara nga yoyu ci doona ni yaq fil ardi ke suso ci ci may yalla yaq aduna lepp ba dara dootu ñor guru gi dootu guru dara dootu bax marka ndey sa boko jëndon do ci am bénéfice ndax mbor mu ñu ñetta ngop mu jeex tak yalla ni ñoo nak ñu ulay ka ñoo ni lahum yanadu lahmatu rabbil yalla ñu dañu dem aljana mo wotu uqba dari wala mo ngi def nak mo ne law ñen len feewu dari ñaawu kër ga ñe juroom ñett lañu seen sifaat seeni melo ñi seen sifaat ñett la allah bur yàlla yettutu dana tàllal dana baril risqa wërsëg wa liman ñekkoo xam yi saawu neex na ko wa yaqdiru dana tuutalit wërsëg wa liman yi saawu fii da koy isame muy imtihan kii ibtila kii da koy mattu ki mu jox wërsëg bu bari da koy isame moom moom imtihan ki mu jox wërsëg bu tuuti nag da koy mattu wa pare woo ñu dëg nag ci wërsëg bu bari di layati ci adduna dunia ga di kees wamal ayaata déet adduna dunia ga di jëgaaw a jeex wamal ayaata dunia fil axirati ci axira ni mu mel ci kam al axira ni mu mel ci moom jàngoo nan ko ca saaru tawba ila makkaahum da def ñu bul bu tuuti la wa yaqulu wax la si ni ña nga xam ne kaboro dañoo wedd ca waa makka law laa lu tere àllaa yelloon na um si dañu wàccee ayatum kiimaan àlla yi ci yen fi yàlla mohammed kiimaan ñu ndee digg bàyyi ko ci borom yet mu mel na yetu moussa wa ak loxob moussa ba ak gëlee moussaalihi ba kul waxal ni ina laa ni fi bur yàlla yi di lu dana réeral man yi saa ku ko neex ci kiimaan yooyu la yooyee bi dana jubalit wa yahdi dana jubalit moom yàlla man yi saa ku ko neex waye sa wax yaa di dana jubal man anaaba ka nga xam ne kon tuub na mu ngi ci kanam ka nga xam ne dellu na tuub na illay jim ci yàlla mooy ko xalaat yàlla rek di dem ak a dikk xol bi dem ak a dikk menn ku yor sa baag di yoor di jukki di xelli di yooraat di jukki di xelli di yooraat di jukki di xelli ka leer ga rek ku xalaat yàlla noonu la mel yooraat rek sotti yooraat sotti yooraat sotti loolu moo tax yonte yàlla Moussa fa tabaarakallahu teggu digrañaan nga dawe nañ ko ñëwee na ko juróom fukki julli lañ ma jox mooy ko dellu am nañ lañ ca jublu woon muy dellu di dellu di dellu di dellu ba juróom fukk yi ñu koy wàññi par juróom ba ci juróom ba ci juróomi julli ñu ni lañ ca jublu woon du yonte yàlla Mohamed demee rek duy ci leer yàlla ba seex dellu rek mooy tam mu duy ci leer yonente bi ne ko dawal dellu moo tax xalaat katub yàlla ci la ñuy yegg ci yàlla boo xalaatee yàlla rek di lan jëng ca leer ya sa xol sotti delloo ci xalaatat moo tax ku dul xalaat yàlla mukk moo yées ci li yàlla bind laaj ñu ngi ko benn waaye Abdoulaye Sy Dia ko wax ci livre yi dañu laaj benn waaye kuy yées ci li yàlla bind mu ngi dem leen ba suba ñu dem ba suba mu ngi ko am ñaar fukki wax tam ñeent sam xel dañu ci yàlla sa xel dañu ci yaa yées ci li yàlla bind bu la dalul nag da nga nañ dalul kenn waaye am na wa ma al ayatu dunya fil akhirati ila makkah wa yaqulu wa qana allatheena kafaru lawla unsira alayhi ayatun min rabbih qul wa qali inna la yudibu man yasaw wa yadi ilayhi man anaba allatheena nga xamni nak amano gem nañu wa tatmayna tasakh sakh dak qulubum sin qul bi sikrillahi ci turu yalla bi sikrillahi ci dalu yalla yi seen xol fuñ tool rek ñuy xalaat ba ñu deet ñuy xalaat deet di xalaat yow nga xiyaanat xalaat ni yàlla bindi bindi yeeg ni bindi asamaan yeeg fuñ tool wattat may na xullu bu ñu bi sikkir la allah dama ne bi sikkir laay ci fàttaliku yàlla du jaage ni yor kul képp nag bi sikkir loolu la ñuy wax déedéet bi sikkir laay sikkir passé na foofu nit dana toog di sikkir te du yor kurus la meñam du ñetti te mi ngi sikkir mooy sikkurul xal bi tat maynu bi sikkir laay ci fàttaliku yàlla tat maynu lay saxe alqulubu xol ya allah bi sikkirillaahi tat maynu lqulub ba noppi ñu nee ti allah bi sikkirillaahi tasdaadu sunoob ci keur tur yalla ci la xol di saxé bi ci keur lay ci ci keur tur yalla itam ci la bakkar di dolli ko ci kenen lutax bañ nga waji ba limi wax nga bañ ko bañ nga waji ba alquran di ni jang tankal ndax bañ gi nga bañ rek nu mu gëna jang rek yow sa bakkar gëna yok do waylun lil qasit qulubuhum min fikrillah min ajli fikrillah min ajli fikrillah saru sumur do waylun lil qasit qulubuhum ni leer nañ la allah bi fikrillah tas da di sunut ben way da ko laj sey da jmal ni ah ya des ni ko laj de ya des ni ko laj de ki allah bi fikr la yatminu qulub khola ma ngi gëndi sax rek ki mom donte waji dafa tok di xalat lu jëm ci yalla waji xol ko bañ ko ci xolé bi bañ ko rek ci jotaay bi ñu tok taw waji ñu jotaay bi ñu tok ñu def sikru xal bi koko bakara ma ngi yok rek day alako xolé bi man nga ci alako sax man nga ci alako man nga ci alako de bo wolof naan diw dina xol beuti ñu jéfo lazina moy ñinga xamni amono gëm nañ wa me lañu jëfé salihat ak barakat sunna ñoñu day touba garab gogu ñi wax touba kamu sax ca kër yonan ci aljana kenn ku nekk sa kër mu longal ci cër ak meññat xamne aji war man na dox ci cër ga témiri at ga du jeex touba gogu ana ñu fay dem الذين امنوا وعملوا الصالحات نيغم يالا تاي جيف او يو نوي دم توبا بو گمول يالا جيف لو او يو بو دمي توبا يب دمو توبا توبا لعبد منيب يعبد الله ربه سن توبا واخ توبا لعبد منيب يعبد الله ربه Touba li abdi yabdullah rabbih wa li qur'anin an yaqifa ba denen touba ba yene touba li abdi muridin sadiqan lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati li abdi muridin te bañ nek marit ko xani ci murid nga da ñom la ko bolé sadiqan lahum bi khidmatin nangulena leggeyal aw bu din wala nga bëgg len ñom ñet awadiyatin wala nga diñu jox hadiya ko ko de bu dañé touba dem na touba yalla nañu ne ko du dem touba mun la sina man wa amlu salihat ñoña be touba taxé Touba taxé ci garab gogou Touba taxé Touba taxé law ñel na len isma ma'adin ak rafet ak delu kon nak cari Touba yi yalla ci yalla langal ko suñu kër ni ci yalla lambal ci suñu kër dañ sam ñu la yonent bi nek ndax dara ja jina am ben bu nu rek mu ci aduna mu ko waaw koko koko rek mo ci nu ci dara ja jina yi ka salik nak nonu arsalna ka lan la yonne fi ummatin ci aw xet qad khalat yo xani yonna umma mun qat min qabla la jekk qat yo qat yo nanti bi amna xet yo jitu li tat lo ak ñima yenn ci yon nak ngir nga jang alquran alen seen kay nop li ci alquran bi nga xamne aw gayna ruhu nan ko ilek ci yow wum tan ñam yak buro na ñanga yedd rek ku ñu yedd bi rahman rahman mo ram ko la ci allah baam ci ñom kenen ci tuddu rahman rahman mu yaman muy musaylima neena bi rahman ni yeddi yalla xul waxal ni ho mom yalla rabbi moy suma borom la ilaha de ben bur illa wa mbelen mom tawakkal tu wakkaluna alay ci yalla wa matadi sama tup mu bayyi fi kasara bi sama tup ilahi jëm ci yalla sama tup jëm ci yalla ni taw no yaa ah doof ni wajju objectif yaa ma ko wax ablay do ablay ko ablay ko dafa ni ko wax dafa ni ko wax dafa ni ko wax dafa ni ko wax dafa ni ko wax dafa mbag yi ci Allah bi nga masale ko ban man fe jëm ba ci garab mana am ay neñat ban man ci bay yonentiri ay Allah nako wala wa na qur'an don ci naka alquran sura dokhla dokhles nako dokhles na jibalu dogi bi ci katan alquran aw qutiat wala ñu xar rijiko xar ardu soose bi ci katan alquran